दीवाना कहता है कि प्यार कर, जा किसी लड़की से आंखें चार कर। दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, अरे जा किसी लड़की से आंखें चार कर। खुली जुल्फें बजी पायल, निगाहों ने किया घायल। सांस है पहला कोई मजनू कोई लैला, कोई छमिया कोई छैला, कोई नहला कोई दहला, जवां एहसास है पहला। कोई तो पास आएगा, कोई तो दिल चुराएगा, कोई पलकों में रख लेगा, कोई तो मुस्कुराएगा। आशिकी में खुद को बेकरार कर, आंखें चार कर। खुली जुल्फें बजी पायल, निगाहों ने